sala na motema mama nazo kipota ya somo na yokisango balobi yoke na potoe na kotuna mokolo nini yokosonga mwana ya bato mama batela kana nuzoto bafola o na leli yo minge ea tando otinga iwapyo mama sala na motema mama nazo kipota ya somo na yokisango balobi yoke na potoe na kotuna mokolo nini yokosonga mwana ya bato mama batela kana nozoto bafola o na leli yo minge ea tando otinga iwapyo mama mama nazo kipota ya somo na yokisango balobi yoke na potoe na kotuna mokolo nini yokosonga mwana ya bato mama batela kana nozoto bafola o na leli yo minge ea tando otinga iwapyo mama kotuna na mama kozali na no mwana liberté na zoto mabe oh bafola batela na no zoto zoto na yo ya sikse boye oh zonga na no boka obondela tata na yo abwake na yo soyi obiko oh yo na ponto na beti mobondo na mela maite ona mona yo nalingi kaka ozonga ozonga ozonga nasepela